99. Z kodem rabatowym taniej. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska czeka na stanowisko strony dominikańskiej w sprawie Pawła S., właściciela firmy Ratisbet. Według Exit Poll opozycja zdobyła większość miejsc w gruzińskim parlamencie. Francuska sieć sklepów Auchan wycofuje się z Rosji. Strona polska i dominikańska pozostają w kontakcie w sprawie dalszych kroków wobec Pawła S. Twórca i właściciel marki odzieżowej Ratisbet został zatrzymany wczoraj w Dominikanie. Polscy śledczy czekają na stanowisko Dominikany odnośnie przekazania go do kraju. Pod uwagę brane są dwie procedury sprowadzenia podejrzanego Pawła S. do Polski. Ekstradycja oraz deportacja, powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Jeżeli procedura deportacyjna, to ona jest sprawna i to może potrwać nawet kilka dni. Jeżeli chodzi o procedurę ekstradycyjną, to ta procedura jest wieloetapowa. Przewidziany w tej procedurze jest etap postępowania sądowego. Prokurator Adamiak dodała, że Polska nie ma podpisanej umowy o ekstradycji z Dominikaną, ale to nie powinien być problem. W zwyczaju międzynarodowym regulującym dobre stosunki między państwami obowiązuje zasada wzajemności i to byłaby podstawa do przeprowadzenia ewentualnie postępowania ekstradycyjnego. Konsul w Panamie podejmuje już działania w celu ustalenia trybu przekazania Pawła S. do Polski. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W wyborach parlamentarnych w Gruzji prowadzi rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Takie są sondażowe wyniki Exit Poll. Opozycja zdobyła łącznie ponad prawie 52% głosów. Według Exit Poll do parlamentu wejdą dwie partie i trzy koalicje. Cztery partie nie przekroczyły 5% progu wyborczego. W centrum Tbilisi, szczególnie w pobliżu sztabów wyborczych poszczególnych partii, gromadzą się Gruzini. Spodziewana jest demonstracja zwolenników opozycji. Rejon jest patrolowany przez policję. Wzmocniono również ochronę budynków rządowych. Krótko przed zamknięciem lokali wyborczych prezydent Salome Zurabiszwili w specjalnym oświadczeniu podziękowała Gruzinom za wysoką frekwencję. Zurabiszwili wspomniała również o tym, że w trakcie głosowania doszło do wielu incydentów, w tym z użyciem przemocy. Poinformowała także obywateli, że nie może skontaktować się z szefem MSW, nawet za pomocą specjalnej linii rządowej. W trakcie głosowania około 150 osób uzbrojonych w pałki napadło na tbiliską siedzibę sztabu wyborczego opozycyjnego Zjednoczonego Ruchu Narodowego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. To czas, gdy odwiedzamy groby naszych bliskich i przyjaciół, kładziemy kwiaty i zawalamy znicze. W Katowicach na cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza mieszkańcy porządkowali groby. Już posprzątane? No tak, przed chwilą byliśmy, no już posprzątane. No jeszcze raz nas sypią się liście, wie pani, bo to... Pod drzewem, no ale fajnie, ciepło dzisiaj to... Można się wykorzystać ten moment, no elegancko. Widzę porządki na grobach. Wiadomo, Wszystkich Świętych się zbliża. Dużo pani tych grobów ma do posprzątania w tym roku? No dwa. Blisko? No nie tak blisko, bo mieszkam w Mikołowie. Porządki już zrobione? Jeszcze nie, dopiero idziemy. Zawsze wcześniej pan chodzi sprzątać groby? Wcześniej tak, bo jest mniej ludzi, no nie, na cmentarzu. Czyj grób pani sprząta teraz? Dziadków, chrzestnego i taty. Tu wszyscy właściwie leżą i co roku tutaj właśnie ten duży grobowiec sprzątam. Na zakup kwiatów, wiązanek czy stroików i zniczy wydamy w tym roku nawet kilkaset złotych, w zależności od tego, ile grobów odwiedzimy. Z osobami sprzątającymi groby rozmawiała Joanna Opas. Francuska sieć sklepów Auchan wycofuje się z Rosji, informuje Le Figaro. Decyzja zapadła ponad 2,5 roku po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wcześniej Auchan zapewniało, że nie zamierza opuszczać Rosji. Francuska gazeta tłumaczy, że właściciel sieci przestrzega unijnych sankcji, ale dłużej nie jest w stanie, bo to po prostu nieopłacalne. Wcześniej Auchan przekonywał, że na rosyjskim rynku chce zostać, żeby, tu cytat, nie karać miejscowych klientów. Według gazety prawda była taka, że właściciele w kolorowych barwach widzieli swoją przyszłość w Rosji. Jej władze utrudniają wyprowadzkę zachodnim firmom, przede wszystkim finansowo, nakładając kary i zmuszając do rabatów. Z wyliczeń ekspertów wynika, że spółki, które zdecydowały się na taki krok, straciły na tym w sumie 100 miliardów dolarów. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurno, na wybrzeżu spadnie deszcz. Rano mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. 13 stopni na Suwalszczyźnie, 16 w centrum i 19 na południu. Ogłoszenie społeczne.

na pewno pamiętacie, jest laureatką paszportu polityki z roku 2019. Wtedy to też był tytuł Odkrycie Empiku w kategorii Literatura za Zimowlę, której być może uda nam się wrócić. Także finalistka Nagrody Literackiej Gdynia za debiutancki Atlas Doppelganger. Dominika, spróbujmy zacząć od takiego prostego wprowadzenia. Nat i Edyta, kim są, o czym jest ta historia dla osób, które jeszcze w ogóle nic nie wiedzą, co napisałaś nowego? Nat i Edyta to matka i córka, właściwie córka i matka. Nat to córka, Edyta to matka. Edyta jest bardzo młodą dziewczyną, kiedy zostaje mamą i musi się jakoś w tym macierzyństwie, które jest macierzyństwem samodzielnym lub samotnym, właściwie nie wiem, jak Edyta by się chciała nazywać, to jest dobre do zastanowienia się. Natomiast Edyta jest rzeczywiście samodzielną mamą, która wychowuje dorastającą Nat. Poznajemy je w momencie, kiedy Nat jest malutka. No i to jest właściwie opowieść przede wszystkim o relacji między rodzicem, matką a córką i o tym, jak sobie poradzić w świecie, który być może jest niesprzyjający, rzuca nam kłody pod nogi. Zawsze mamy jakieś pretensje do rodziców. Oczywiście. Myślę, że nie ma kogoś, kto ich nie ma, ale właśnie interesowało mnie, jak się kochać pomimo tych pretensji. Jak znaleźć tę drogę do... To trochę banalne, bo tak wszyscy na końcu dochodzą do odpowiedzi, że najważniejsza jest miłość. ale tak, to była taka książka, którą chciałam napisać inaczej niż moje dotychczasowe książki. Widzę, że kiwasz głową. Kiwam głową, bo to, jak się zna twoje poprzednie rzeczy, to jest wyraźne. Ale jeszcze dokończmy ten wątek o czym, dlatego, że ja też miałem jednak wrażenie, że oczywiście to jest historia o trudnej relacji córki i matki, ale mówiąc, wiesz, tym językiem serialowym, to jest historia coming of age, historia o dojrzewaniu, prawda? Bildungsroman. Słuchaj, bo w ogóle autorzy są najgorsi do streszczania swoich książek. To prawda. Ale bo oczywiście książkę jest trudno streścić, ale chodzi mi o to, że jednak postać Nat, no to jest wyraźnie dziewczyna, to jest dziewczyńska bardzo opowieść i to jest opowieść, w której wszystkie trudy dojrzewania, które ja już mam za sobą na szczęście, ale widzę je na przykład u moich dzieci, to wszystko tam jest. Kompleksy klasowe, kompleksy płciowe i tak dalej, i tak dalej. I rozumiem, że właśnie o to chodziło, to żeby taką historię napisać. Tak, interesowało mnie to, jak człowiek zaczyna się samostanowić w takim świecie, w którym musi zwalczać też przeciwności ekonomiczne i w którym relacja z rodzicem jest czymś, co musimy wypracowywać. Ale też chciałam trochę tak, śmieję się z moją redaktorką, że chciałam trochę trick older men into reading about teenage girls, żeby tak zrzucę po prostu angielszczyzną z mema, bo takie poważne książki, które się pisze, jak się czuje dojrzałość twórczą i warsztat się ma opanowany, to raczej nie są powieści coming of age, Bildungsroman, to jest coś, co się kojarzy z debiutami. Tak. A potem już piszemy o tych poważnych, dorosłych bohaterach, bohaterkach. I trochę chciałam napisać taką powieść, która z jednej strony by była lekka do czytania, ale z drugiej strony miałaby taki wymiar uniwersalny. I właśnie trochę postawiła nastoletnią bohaterkę jako też symbol problemów, z którym niekoniecznie musi utożsamiać ktoś, kto wyłącznie wspomina dojrzewanie, bo wydaje mi się, że dylematy, które się tam pojawiają pomiędzy nimi, wychodzą poza samą kwestię dojrzewania, że to jest sztafa rzeczywiście, którego miło się używało i ja w ogóle lubię czytać takie książki, więc trochę to też była taka dla mnie wyzwanie bardziej może niż przyjemność. Bo to się trudno pisze, trudno się próbuje naśladować czy uczyć z rzeczy, które się bardzo lubi, które się podziwia, bo to jest... A jakie to rzeczy na przykład? Tak, tam w książce jest posłowie, które w ogóle po raz pierwszy się u mnie pojawia. Rzadko jakieś takie rzeczy dodaję, ale właśnie w posłowiu wymieniłam kilka autorek. Możesz przeczytać, jak chcesz, bo ja zawsze kogoś pominę. Astrid Lindgren, Halina Snopkiewicz, Jadwiga Korczakowska, Ewa Nowacka, Halina Popławska. I to będę cię prosił o wyjaśnienie, że nie Lindgren, tylko te pozostałe. Maria Dąbrowska, okej. Dorota Terakowska, Lucy Montgomery, Colette, Paula Gojawiczyńska, Katrin Mansfield, Lucia Berlin, Fleur Jeggi, Elena Ferrante, Tove Ditlevsen i wiele innych. Ale te polskie, niektóre są zdecydowanie, Snopkiewicz, Korczakowska, myślę, że są zapomniane bardzo. To są takie dziewczyńskie faktycznie powieści perelowskie i zastanawiałam się, czy się do nich też odnosić, no bo to nie jest powieść młodzieżowa, tak? Myślę o niej jako young adult friendly. Mhm. Już idąc tym terminem, który się zakorzenił, no ale to nie jest książka young adult. Myślę, że część tych książek, które uznajemy dzisiaj za książki przeznaczone dla nastolatków, nie były pisane z taką myślą. Mhm. I na przykład bardzo zainspirowało mnie wywiad, który chyba udzielił Piotr Oczko na temat Ani z Zielonego Wzgórza, ale nie chcę mylić teraz nazwisk, przy tym, kiedy powstawały reedycje w nowym tłumaczeniu, kiedy mówił, że te książki nie powstawały pierwotnie z myślą, żeby były przeznaczone do kategorii literatura dziecięca. I jeśli się wczytać w te powieści, które ja wymieniam, które się kojarzą z takim pensjonarskim życiem, zamknięciem trochę, pewną też feminizacją przestrzeni, to są właśnie te powieści, które też tam wymieniam, które wpadają w taką intymną szkatułkę powieści kobiecej, ale uważam, że są uniwersalną, świetną literaturą i myślę, że większość osób się ze mną zgodzi. Więc taki trochę to był moment, kiedy czułam, że po 10 latach pisania... No właśnie, tak. Prawie. Po wszystkich nagrodach i tak dalej. Że na tyle panuję nad warsztatem, że chciałabym spróbować napisać coś, co mi się wydawało zawsze najtrudniejsze, czyli taką powieść realistyczną, w której nie pomagam sobie trikami wyobraźni, nie pomagam sobie rozwiązywaniem akcji za pomocą... cudów. Tak, fantastycznych rzeczy, tak. Bo to jest proste. Mm. A no proste rzeczy też nudzą, nie? To... Nie wiem, ja tak mam. Jasne. To wydaje mi się, że dwa wątki. Z jednej strony tam z okresu PRL-u ci autorzy męscy, typu, nie wiem, Nienacki zostali jakoś, nie wiem, już opisani i zrehabilitowani też w pewnym sensie. Nie, właśnie Nienacki powinien dopiero, myślę, być opisany porządnie. Tak? W sensie zrehabilitowani. Okej, była książka o Niziulskim. Ale teraz te kobiece chcę powiedzieć, że książka o Niziulskim strasznie mnie wkurzyła. I jej nie przeczytałam, bo tam na pierwszej czy na początkowych stronach jest takie wykluczenie, że to chłopięce powieści i książka skierowana o Niziulskim do chłopców. Mówię, tak, to nie czytam. Słodka zemsta, pozdrawiamy autora. Wobec tego straciłeś czytelniczkę. Ale rzeczywiście było dużo takich książek, nawet w systemie cenzury PRL-owskiej, które mam wrażenie, że były bardzo mądrymi książkami o szkole, o dojrzewaniu właśnie i tak dalej, prawda? Tak, ja myślę, wiesz... Ja w ogóle z tego dużo czerpię, bo ja myślę, że te książki świetnie się posługują schematami gatunkowymi, bo to są zwykle schematy na przykład kryminału albo powieści przygotowej, które gdyby je rozpisać, nie różnią się w niczym od powieści przeznaczonych dla dorosłych, natomiast język jest trochę inny, bohaterowie inaczej skonstruowani, plus wydaje mi się, że w takich powieściach przeznaczonych dla młodszych czytelników jest bardzo silnie postawiony nacisk na warsztat, bo młodsi czytelnicy nie wybaczają. Tak. No, ja to rozumiem, tak? Ma się mniej cierpliwości, ma się mniej po prostu wiedzy i doświadczenia, więc pewne rzeczy czytamy po raz pierwszy, musimy się ich nauczyć, więc naprawdę mam wrażenie, że taki czytelnik jest bardzo bezlitosny w niektórych kwestiach i no, To był też ciekawy aspekt. To mówią też koleżanki i koledzy, którzy piszą książki dla dzieci i mówią, że tak przede wszystkim trzeba je traktować absolutnie serio. To znaczy, że tu nie ma żadnej, tak naprawdę może paradoksalnie łatwiej ściemnić dorosłemu czytelnikowi niż temu właśnie dziecięcemu czy młodzieżowemu. Bardzo mi się podoba to, co mówisz, bo ja tak jakby mam głęboką nadzieję, że Rybie Oko też trafi właśnie do nastolatek i nastolatków, bo ja sobie myślę, że gdybym pisała dla siebie książkę kilkunastoletniej, to myślę, żebym ją przeczytała. Mhm. Więc jeśli tam są jakieś Dominiki i Dominikowie, to dajcie znać, czy wam to siedzi, czy wam to nie siedzi, bo na przykład dla mnie też informacja zwrotna od czytelników w dobie internetu naprawdę jest super, jeśli ona jest skierowana do mnie. Bo wiem, że ludzie piszą szczerze, nawet jeżeli piszą negatywną opinię, to starają się to tak przekazać, żeby to mnie nie, nie zraniło, w przeciwieństwie do takich anonimowych opinii, więc naprawdę też jeśli ktoś się zastanawia, czy autor się ucieszy, jak się do niego napisze jakąś wiadomość z opinią o książce, to ja myślę, że większość z nas się cieszy. Ale czyli nie chodzi ci o portale typu lubimyczytać.pl, gdzie są takie mini, czasami pseudo recenzje. Ja to też przeglądam, tak? Bo dla mnie to jest wartościowe, tak. To jest w ogóle, myślę, odrębny i bardzo ciekawy temat o tym, jak się pisarze sytuują w tym świecie internetowym i jak sobie radzimy też psychicznie z tym, że mamy tak dużo opinii. Tak dużo opinii też od ludzi, których backgroundu nie znamy. Nie wiemy, jakie lubią książki, nie wiemy, czy jakby ich estetyka jest podobna do naszej. To jest inaczej niż przy krytykach literackich. Więc trzeba się, wydaje, jakoś nauczyć w tym poruszać, żeby to nas nie złamało też, no bo ciężko jest czytać na przykład negatywne opinie, jeśli się nie ma żadnego zahaczenia do nich w autorze, nie wie się, kim on jest. Natomiast jakby jeśli się, wydaje mi się, że jeśli się z tym nauczy żyć, to jest bardzo, bardzo dobre źródło wiedzy, bo ja się wiele z recenzji przy wszystkich moich książkach nauczyłam i zarówno z recenzji, które dostawałam od krytyczek i krytyków, jak i z recenzji, które dostawałam od czytelników. To jest w ogóle ciekawy wątek. Obiecujemy, że zaraz z Dominiką Słowik wrócimy do samej treści książki, ale przyszło mi też na myśl to, że mamy w końcu, wiemy to doskonale z targów, na przykład książek, gdzie kilometrowe kolejki się ustawiają do kolejki młodych bardzo osób, które się ustawiają do autorek i autorów w ich wieku. Starsi profesjonalni, tak zwani, wtedy trochę narzekają, że nie da się przejść, a mamy rzeczywiście wysyp ogromny tej literatury young adults. Natomiast ty jesteś przykładem osoby, która ze świecznika swoich świecznika. Ja nie wiem, słuchajcie, literatura polska proza jest na tyle rozpoznawana, że możemy w stosunku do niej używać określenia świecznik. Czyli, ale schodzisz z wyżyn laureatki. Ze świeczuszki laureatki, no chociażby paszportów, ten świat właśnie. Ale traktujesz go serio. Nie, no ja myślę, że to jest w drugą stronę. Wiesz, wszystko jest zarządzane kategoriami dzisiaj ekonomicznymi i jak pójdziesz do wydawnictwa, to oni z pewnością będą bardziej zainteresowani sprzedającym się bardzo dobrze literaturą young adult, więc ja myślę, że to raczej, jeśli byśmy zrobili taki prawdziwy rachunek sumienia, to raczej autorzy polskiej prozy powinni aspirować. Do tej sprzedaży. Wiesz, ja nie znam na tyle dobrze literatury young adult. Generalnie ja lubię tej takie nowej, ja lubię takie powieści, takie właśnie bezpretensjonalnie fabularne, ale ciężko mi trafić na coś, co faktycznie mnie wciągnie, no bo to jest trudniej, jak się już dużo przeczytało, tak? I tak już po prostu jest, dlatego też trudno się pisze takie książki, no bo nikt nie chce powielać schematów. Każdemu się wydaje, że wymyśli literaturę na nowo, a trzeba trochę zejść ze swojego ego, jak się chce napisać taką książkę, która jednak czerpie ze znanych elementów, a to też daje jakieś poczucie bezpieczeństwa, wydaje mi się, w lekturze. Jeśli pewne elementy są czymś, co w nas rezonuje jako taki znany schemat literatury, niekoniecznie nawet jako świat przedstawiony. Właśnie też wydaje mi się, że nie możemy oddawać pola w tej literaturze młodzieżowej, bo mam wrażenie, że dużo jest tam takich treści, z którymi ja się nie zgadzam światopoglądowo. Brakuje mi takiego wymiaru feministycznego, który ja wyznaję. Wydaje mi się, że tam jest bardzo dużo jednak toksycznych, przemocowych relacji, które nie są odpowiednio wyjaśniane albo odpowiednio kontekstualizowane. I też, dlatego też mam taką, w wydawnictwie mówią, że może trochę na wyrost, ale ja mam szczerą nadzieję, że ta książka, że ona trochę tak trafi do tych ludzi, którzy sięgają po young adult. I po raz kolejny powtarzam, że bardzo chętnie przyjmę wszelkie krytyczne opinie, bo jestem po prostu ciekawa. Ja na razie mogę powiedzieć tylko tyle, ponieważ książka ma też bardzo charakterystyczną okładkę. Czy okładkę, ponieważ są też rysunki, które są twoje. To są moje rysunki. Ale rozumiem, że miałaś też wpływ na sam projekt okładki. No ja poprosiłam, żeby okładka była pojebana. I Kira Pietrek zrozumiała. A te rysunki, jak nad nimi, bo one są robione i częściowo na komputerze, i częściowo ręcznie, prawda? Komputerowe rysunki są Kiry i w ogóle projekt złożenia tego jest Kiry. W ogóle pomysł tego, żeby włożyć tam moje rysunki, nie jest mój, tylko mojej redaktorki. I też Kirze się to bardzo spodobało, więc ja dlatego się zgodziłam, bo to jednak jest trochę takie, trochę tak trąci takim ego, że teraz jeszcze moje rysunki to wsadźcie. Rysuję od 2 lat, ale na pewno będą świetnymi ilustracjami. Ale rzeczywiście z rysowaniem mam taką bardzo bliską relację i to jest trochę dziwna historia, bo poszłam na takie od czasu pandemii chyba modne takie wieczorki, przynajmniej w Krakowie, malowanie z winem. I tam się idzie... Wow. Idzie się na przykład ze znajomymi, dostaje się sztalugę, jakieś tam najtańsze farby akrylowe i się je przekąski, maluje się, popija wino i mi się to tak strasznie spodobało. To znaczy ten akt fizyczny tworzenia, którego przy książce mam mało, że rzeczywiście robię notatki ręcznie, ale potem przenoszę się na komputer i coś się zrywa jednak w tym połączeniu między ciałem a głową, mam wrażenie, że to inaczej działa i zresztą nie jest to jakiś mój przesąd, no bo w badaniach naukowych też mamy wyraźnie pokazane, że nasz mózg inaczej funkcjonuje w zależności od tego, czy piszemy prawą, lewą ręką, czy piszemy na komputerze. Coś się inaczej aktywuje w tym mózgu. I z rysowaniem, z malowaniem mam rzeczywiście to, czego nigdy nie odczuwałam przy literaturze. To znaczy działa na mnie bardzo terapeutycznie. W jakiś sposób mnie rozluźnia i w ogóle miałam takie postanowienie, żeby w ogóle tego nie traktować właśnie jako coś, czego chcę się nauczyć, oglądać tutoriale, tylko po prostu sobie bazgram. I tak sobie bazgram 2 lata i myślę, że to już ze mną zostanie. I w sumie cieszę się, że to naturalnie weszło do książki, bo to są też takie rysunki, które przez to, że ja trochę uczyłam się rysować i tak właśnie próbowałam znaleźć spojrzenie na ten świat taki rysunkowy, zobaczyć, jak się powinno patrzeć, żeby rysować, to są takie rysunki właściwie nastoletnie. No są i one też odwołują się do takiej estetyki wczesnego internetu. Kojarzą się z generalnie hasłem dzieci neo. Tak, to myślę, że to w ogóle jest już zasługa Kiry, że ona to spięła właśnie w takie estetyczną klamrą, że to się wszystko naprawdę jest bardzo spójne. Myślę, że graficznie to jest w ogóle najbardziej moja spójna książka i do tego stopnia, że kiedy Kira podrzuciła nam okładkę, na której jest wielka rybka zwana złota potocznie rybka. Złotą i na niej są dwie roznegliżowane dziewczyny, moje bohaterki, stokowe, ale jak je zobaczyłam, to natychmiast poczułam, że to są one i do tego stopnia ze mną to zarezonowało, że ja napisałam specjalnie jedną scenę po tym, jak okładkę dostałam. Tytuł jest nieprzypadkowy, Rybie oko, nieprzypadkowo jest ta ryba, wątek ryb właśnie takiego typu ryb, które się trzyma w tych strasznych słoikach takich, jest niesłychanie istotny. Ja też wspomniałem o tych rysunkach dlatego, że ponieważ się pytałaś o ten feedback, jak to mówią po angielsku, informację zwrotną od czytelniczek, moja 18-letnia córka jeszcze nie przeczytała, natomiast ponieważ do książki były dodane naklejki, tatuaże właśnie w stylu tych rysunków, to mi je zabrała, bo powiedziała, że są cool, jak najbardziej. Cieszę się, bo to był mój pomysł i trochę się bałam, wiesz, bo to tak jest, zawsze jak przychodzi autor i się rządzi z promocją, no to potem jest taki roszczeniowy. Ale to, bo mi się też podobają te tatuaże i w ogóle... No. Super. Mam nadzieję, że... Takie zmywalne w ogóle. Że książka zostanie przeczytana i ci dostaniesz jeszcze jakąś informację. A no i w ogóle też, bo teraz chcę powiedzieć, no. że w ogóle niestety te tatuaże nie są regularnie dostępne w książce. A, no właśnie. Takie zareklamowałeś. To była promocyjne pakiety do tak zwane paczki PR-owe się nazywa. Paczka PR-owa, tak, bo teraz to tak działa wszystko w skomplikowany sposób w wydawnictwach, że są super paczki PR-owe dla instagramerów, okay, dziennikarzy. Ale dla wszystkich innych i tak są obrazki w tekście. Wiesz, jakby... taka prawda, że ja bym bardzo chciała, żeby ta książka na tyle długo żyła, żebym mogła robić takie, wiesz, dodatkowe spotkania, edycje z takimi właśnie rzeczami jak i tatuaże, jeszcze możliwość dostania ich po prostu na eventach, czy też dodatkowe opowiadanie, które ja napisałam, bo mam takie poczucie, że to jest też książka dla czytelników, jakby pisana naprawdę z myślą o czytelnikach, nie z myślą o tym, co ja chcę powiedzieć, jak ja chcę się zaznaczyć na scenie literackiej, tylko jakby... Mam też duże poczucie wdzięczności w stosunku do osób, które mnie czytają często od pierwszej książki i naprawdę mam poczucie, że to jest taka społeczność, która się kształtuje wokół literatury i naprawdę chciałam to w jakiś sposób oddać, ale właśnie nie w taki komercyjny, że zapłaćcie więcej, to dostaniecie to i tamto. Stąd w przedsprzedaży właśnie było dodatkowe, specjalne opowiadanie wydrukowane o bohaterkach, które nie jest zawarte w książce i nigdy w niej nie będzie i też tego mamy więcej, więc liczę, że na takich spotkaniach na żywo, na targach książki, na spotkaniach autorskich, że będę miała okazję też po prostu podarować coś dodatkowo ludziom, więc proszę się nie martwić, w razie czego będą atrakcje. Trzymaj za słowo, ale wróćmy wróćmy jeszcze do treści Rybiego Oka. Dominika Słowik cały czas z nami. Dlatego, że wydaje mi się, że ta relacja córki i matki, oprócz oczywiście, już to usłyszeliście, że brak ojca. I wydaje mi się, że jednak bardzo ważnym wątkiem jest ciągły brak pieniędzy. Znaczy ten aspekt, no właśnie, jak ty go nazwiesz? Czy tobie chodzi o aspekt klasowy? Czy jakbyś to opowiedziała? No bo tak naprawdę te wszystkie rzeczy by się nie wydarzały w książce, gdyby nie to, że Edyta, matka, po prostu ciągle nie ma pieniędzy. To jest aspekt klasowy, ale to jest słowo pułapka trochę dzisiaj w rozmowie, bo jest to słowo nadużywane i takie, które też trochę się mówi, żeby nic nie powiedzieć, że wiadomo, klasowa, to już wiemy, o co chodzi. A ja mam trochę inne wyobrażenie o klasach społecznych niż może w powszechnej rozmowie, bo wydaje mi się, że klasy społeczne się tworzą, że jakby, że to, co my obserwujemy, prywatyzacja oświaty, prywatyzacja opieki społecznej, coraz większe rozwarstwienie, jeśli chodzi o to, kogo stać na mieszkania, kogo nie stać, to, że w dużym mieście właściwie cena za metr kwadratowy jest taka, że to są właściwie tylko mieszkania inwestycyjne, co brzmi jak jakiś koszmarny oksymoron. I mam wrażenie, że ta książka też jest trochę o tym, jak się pogłębiają te różnice klasowe, ekonomiczne i jak łatwo i szybko to zachodzi, że to nie wynika z naszych indywidualnych zdolności, intelektu, tylko często wynika po prostu z tego, co mamy na starcie. I też wydaje mi się, że mało rozmawiamy o takim przełamaniu klasowym, o awansie klasowym, który jest doświadczeniem z kolei mojego pokolenia, właśnie takich osób, których rodzicom nie udało się w tym wyścigu, w tej loterii trochę po 89 i potem oni musieli zdobywać przede wszystkim, myślę, kapitał kulturowy, bo jakby kwestia pieniężna też jest oddzielną kwestią, bo u nas to jest strasznie pomieszane przez PRL, tak? To, że jest... To nie jest Francja, że jak się jest intelektualistą, to pewnie się jest też... Te teorie Pierre'a Bourdieu nie do końca się stosują do Polski, bo nie ma jednak aż takiej reprodukcji elit. PRL to skomplikował. No też wiesz, druga wojna światowa i to jak u nas... Nie mam właściwie jakiego słowa użyć, żeby to oddało zupełne właściwie wyniszczenie pewnych grup społecznych, więc to też na pewno wpłynęło na tę sytuację. No ale to są też takie rzeczy, mam wrażenie, o których mówiliśmy, mimo że ja trochę o nich mówię od innej strony, mam wrażenie, że o nich mówimy dużo teoretycznie i na przykład w Zimowli pisałam o tym dużo też w taki narracyjny sposób, a w Rybim Oku chciałam, żeby to po prostu trochę wychodziło po drodze. Też nie formułowałam tego za bardzo. Wydaje mi się, że wszyscy to czujemy. Nie do końca może to potrafimy wypowiedzieć, ale mam wrażenie, że czujemy, co się dzieje w naszym społeczeństwie, jakby w którą stronę to idzie. Ja bym przeczytał, ponieważ zacząłem od tego fragmentu, od samego początku, czyli bolące zęby i potem jest scena u lekarza. No właśnie, panie doktorze, nagle głos matki ociekał słodyczą. Jeśli o to chodzi, strasznie mi głupio, ale czy mógłby nas pan doktor skredytować? Nie wzięłam portfela z domu, machnęła torebką. Bardzo pana doktora proszę. Obiecuję, że wrócę z pieniędzmi najpóźniej do końca tygodnia. Może pan policzyć za to ekstra. I rzeczywiście takich scen w tym stylu jest dużo. Rzeczywiście to po prostu wynika naturalnie z narracji. To nie jest żadne teoretyzowanie. Tylko po prostu nie ma na bilet, nie ma na kieszonkowe, nie ma na dentystę i tak dalej, prawda? Wiesz, no dla mnie oprócz tych autorów, które tam wymieniłam, takim wzorem prozy, którą w pełni podziwiam i uważam, że jest arcydziełem, to jest proza Flauberta. I czytałam zresztą Madame Bovary po raz kolejny w trakcie, kiedy pisałam i na przykład mnie zachwyca to, jak jest skonstruowana postać pani Bovary. To, jak tam dużo jest też życzliwości, empatii w stosunku do tej bohaterki. Czytałam to tłumaczenie Engelkinga, które ma świetne posłowie i na przykład... Ja od razu przepraszam wszystkich słuchaczy i słuchaczki, którzy nie lubią za bardzo angielskich pojęć, ale ja jestem już z tego pokolenia, któremu ciężko się jest wyzwolić z angielszczyzny, więc pozwolę sobie po prostu tak mówić, ale obiecuję, że w książce nie ma tego, bo to są jeszcze nie te czasy. Więc taki lore właśnie wokół tych rzeczy się trochę wytwarza. I mam... Trochę zgubiłam wątek przez ten. Mówiłaś o pani Bovary. Tak, i właśnie i ten lore wokół tej pani Bovary, taki literaturoznawczy, powoduje, że drąży się w tych pismach, których Flaubert trochę po sobie zostawił, notatek i kolejnych rękopisów, nad którymi pracował, bo on bardzo długo pracował nad panią Bowary, zresztą nad innymi powieściami. I na przykład tam są takie fragmenty, notatki, które można odkryć, że na przykład on pisze, że w scenie tańca pani Bowary doznaje orgazmu. I ja tego, jak ja to czytałam, to w ogóle bym tego nie zauważyła, bo jakby nie spodziewam się takiego aż symbolizmu w tej książce. Ale potem jak się czyta tę scenę po raz kolejny, to faktycznie tak. To tam zupełnie to tam jest. No. I zresztą jest odniesienie do Flauberta w tej książce, bo jedno z najpiękniejszych opowiadań, jakie przeczytałam w ogóle, to jest opowiadanie o papudze i o Felicji. Jest papuga, rzeczywiście. I tak, tam jest bardzo i ważna. Trochę, i tak oddaje po prostu pokłon w stronę tego opowiadania, które uwielbiam, które w ogóle bardzo polecam. Opowiadanie ma tytuł bodaj Prosto w serce. Mam strasznie kiepską pamięć do tytułów, ale tak, Prosto w serce. Opowiedzmy jeszcze trochę o tym świecie czy epoce, bo to jest bardzo delikatne tak naprawdę. Ważne, żeby to nie przysłoniło nam odbioru tej książki, ale takie bardzo wyraziste elementy, jak na przykład to, że Nat ogląda Archiwum X, że jej matka się w pewnym momencie stylizuje na agentkę Scully. To, że w pewnym momencie prowadzi Nat i jej koleżanki z pracy bardzo poważną dyskusję na temat tego, czy Bogusław Linda jest hot, czy nie jest hot. Jednak wskazują nam na pewną epokę, ale to nie miała być książka 90-sowa, duchologiczna i tak dalej, nie. Prawda? Ja w ogóle tak bardziej, jeśli już bym miała ją umieścić w takich hashtagach, to jest Y2K. To, jak zapytasz swoją córkę, to na pewno będzie wiedzieć, bo to jest hashtag, po którym wyszukuje się... Ona powie, że ja nic nie kumam, więc może powiedz od razu. No, to słuchaj, to wyjaśnię. To jest hashtag, po którym ja na przykład wyszukuję czasem ciuchy na Vinted. To jest year 2000. Y, czyli okay. Y, year, 2, K, bo to jest K po angielsku, określenie 1000. Tak, i to po prostu tak. Jak... To jest, wiesz, jak dawniej były lata 90, to teraz już mitologizowane dla tego młodszego niż ja pokolenia są lata 2000. Tak. I to było ciężkie do przeżycia, jak się szło do sklepu i się widziało, że teraz wszystkie ciuchy mojej młodości są znowu na topie. Aha. Na szczęście wydrówki nie wróciły. To jest bardzo niewygodne ubranie, więc mam nadzieję, że one nie wrócą. Ale też, wiesz, jakby po pierwszym momencie takiego lekkiego może przerażenia, że jak to już, poczułam, że wow, fantastycznie, przecież ja jestem w tym ekspertką. Ja przeżyłam wszystkie te błędy modowe, wszystkie te błędy estetyczne, więc bring it on. I tak się trochę śmieję, że to są właśnie lata 2000, ale tak naprawdę to jest książka bez takiego anturażu. Ja byłabym w stanie ją przypisać na inne epoki. Myślę, że bez większego problemu. No tak, bo też to, co się dzieje, to znaczy i ten układ, samotna matka, córka, brak pieniędzy, dojrzewanie, no to wszystko mogłoby się również dobrze dziać w tej chwili też. Tak, na przykład, no wiesz, bardzo bliskie mi jest pisanie Lucy Berlin. I zresztą, no też dlatego zaczyna się od zębów, bo to opowiadanie, jest takie opowiadanie, w którym wnuczka bodaj wyrywa zęby dziadkowi, tak? Aha. Jest niesamowite. I właśnie bardzo do mnie przemawia to takie bardzo bliskie tkanki społecznej, pisanie Lucy Berlin, a jednocześnie warsztatowo doskonałe. Ona nie musi niczego dodatkowo wyjaśniać. U niej wiadomo. Po prostu ona potrafi jednym słowem często nakreślić pełną gamę emocji danego świata. Więc takie coś mi przyświecało, kiedy pisałam i no nie wiem, chciałabym, żeby to była właśnie taka książka, którą się czyta dlatego, że się chce dowiedzieć, jak się kończy, a nie dlatego, że mówi o nas, albo że się z nią utożsamiamy. Wiesz, taka literatura, którą też można przeczytać dwa razy, jak się jest młodszym, jak się jest trochę starszym, bo dla mnie to zawsze były najfajniejsze książki, że mogłam je najpierw przeczytać. Na przykład Imię Róży było taką książką, że mogłam ją przeczytać najpierw po prostu, żeby się dowiedzieć, kto zabijał. I pamiętam, że zerwałam noc, nie wiem, w liceum. A potem można ją spokojnie przeczytać drugi raz, jak się jest starszym i zrozumieć te cały fragmenty, kontekst, które omijałam. Tak, dokładnie. Tym bardziej, że Rybie Oko jest też tak skonstruowane, że w pewnym momencie porzucasz bohaterki i można by sobie wyobrazić drugi tom spokojnie. Tak, to jest książka pisana od pewnego momentu z zamysłem, że spokojnie mogłabym mieć drugi tom. Chciałabym ten drugi tom napisać. Natomiast też bardzo do mnie trafia takie myślenie o współczesnej, może nawet nie o tekście, ale w ogóle o sztuce i o informacji, że jej produkuje się bardzo dużo i sensu byłoby pisanie drugiego tomu książki, na którą nikt nie czeka, więc jakby też w posłowiu trochę się asekuruje, że jeśli czytelnicy będą ciekawi, co będzie dalej, to ja z chęcią to napiszę, ale gdyby się okazało, że ta książka po prostu funkcjonuje doskonale jako pojedynczy tom, to nie chcę tworzyć rzeczy, które będą naddatkiem. Bardzo mnie inspiruje na przykład to, co robi Ania Cieplak, która zaczęła właśnie, założyła fundację z Michałem Krzykawskim i pracują dużo właśnie z pojęciem takiego współczesnego przebodźcowania kontentem. Pracują z tym, jak odbierać w ogóle w skupieniu tekst, dzieło, komunikat. Więc trochę się to stąd bierze. Też bardzo mnie dotknęło, jak Ania powiedziała, że planuje zrobić sobie długą przerwę w pisaniu, właśnie żeby działać na tym polu. Mam nadzieję, że zmieni zdanie. Jeśli mnie słucha, Ania, zmień zdanie. Nie wiem, dla mnie to było bardzo wstrząsające oświadczenie, też takie współdoświadczenie twórcze, że pisarka, którą ja podziwiam, która warsztatowo umie rzeczy, których ja na przykład nie umiem, że ona nagle mówi, że okej, nie, ja teraz się zajmę czym innym, bo książek jest tyle, że ja czuję potrzebę mówienia o czym innym. Mm-hmm. Ale wiesz, w tym momencie, bo tak, twoja debiutancka książka Atlas Doppelganger to był 2015, tak? Zimowla, która tutaj obok mnie leży, 2019 i zresztą bo też jak myślę o tym jakiejś ekonomii kontentu, no to Rybie Oko jest taką akurat zgrabną na 200 stron. Tak. Z hakiem. Strasznie chciałam, żeby była cienka. A zimowla była gruba. Ale bo to gruba. Wiesz, bo to chcesz udowodnić samemu sobie, że potrafisz grubą napisać. Na początku, a potem właśnie jak się już ma twój staż, to właśnie odwrotnie. A to jest, wiesz, to jest zabawne, bo ja pamiętam, że jak byłam, miałam 20 parę lat i podsuwano mi taką literaturę, która skupia się jednak na prostocie w stylistyce, że to nie do końca do mnie przemawiało, że ja nie rozumiałam, co w tym jest trudnego. I irytowało mnie w pewnym sensie to mówienie osób, które już były dłużej w tym, albo były bardziej doświadczone, że to się rozumie, że do prostoty się dochodzi. Uważam, że to jest taki truizm, stereotyp, który wypada powtarzać, ale czuję, że tak jest, że dopiero kiedyś ja dłużej piszę, ja rozumiem, jak trudno jest bez dodatkowych efektów przekazać pewne emocje, czy opowiedzieć o czymś bez mówienia o tym wprost, ale też bez nadmiernego symbolizmu, czy jakichś takich efektów, które nie uważam za tanie, ale uważam po prostu, że one mi łatwiej przychodzą. Więc tak, ta ekonomia, to w ogóle ja cieszę się, że używamy słowa ekonomia w kontekście kultury. Naprawdę, bo ja w ogóle uważam, że to jest bardzo fascynująca dziedzina humanistyki, ekonomia, która jest bardzo źle rozumiana we współczesnym świecie jako dziedzina ścisła i to bardzo nam psuje współczesny świat. Dogmatyzm ekonomii, który właśnie bierze się z tego niezrozumienia jej płynnego i humanistycznego aspektu. I moje książki tak, są bardzo, bardzo skupione na ekonomii. W pewnym sensie. Ale pomyślałem, że jednak też dziełem przejściowym od Opasłej Zimowli były Samosiejki, twoje opowiadania, które były też jednak krótkimi tekstami, chociaż jeżeli chodzi o temat i formę, były zupełnie inne. Bo ja może tak przypomnę taki jakiś fragment. Pnącze, na przykład opowiadanie. W czwartek z nosa zaczęło mi wyrastać pnącze fasoli. W sobotę sięgało już połowy czoła. W niedzielę ogarnęła mnie pokusa zamoczenia nóg w miednicy z lodowatą wodą. We wtorek pojawiły się pierwsze liście. W środę, zanim zorientowałam się, co robię, wybiegłam na deszcz, zadarłam głowę i stałam tak z otwartymi ustami dobre 15 minut. Oczywiście inne tematy, ale też właśnie zupełnie inny język. Dużo tej takiej ekofantastyki w pewnym sensie. Więc jak porównamy z fragmentami z nowej książki, na przykład umarł chłopak, którego nikt nie znał. Podobno chodził do ich szkoły klasę niżej, ale ani Nat, ani żadna z pozostałych dziewczyn go nie kojarzyła. Zasnął pijany na imprezie. A kiedy rano ktoś próbował go obudzić, okazało się, że udławił się własnymi wymiocinami. No, to jest w ogóle rozdział, który zawdzięczamy mojej redaktorce, bo powiedziała, że książka jest za krótka. Pierwszy raz w życiu mi się to zdarzyło, że ktoś mi powiedział, że książka jest za krótka. Ale też może pozwolę sobie tutaj zrobić taką dygresję na temat właśnie pracy redaktorskiej i przy Rybim Oku i przy Samosiejkach, bo dla mnie to było niepowtarzalne doświadczenie. Pracowałam przy obu książkach z Eweliną Korostyńską, której zresztą dziękuję w Rybim Oku, bo miałam szczęście trafić na taką relację, nawiązać taką relację redaktorka-autorka, która jest z jednej strony relacją zawodową, ale też jest po prostu taką twórczą przyjaźnią. Jest to dla mnie jakiś taki rodzaj siostrzeństwa artystycznego i naprawdę bardzo dziękuję Wylnie za to, że się trafiła na mojej drodze, bo ja wiem, że obie te moje książki są dużo lepsze dzięki temu i ona ma taki unikalny dar nie poprawiania, ale mówienia ci, gdzie masz poprawić i wymuszania na tobie, żebyś pisał lepiej. I to jest w ogóle świetne i jest też taką osobą, która rozumie, że ludzie są ważniejsi niż książki, więc też kiedy, sam wiesz jak to jest, czasami jest bardzo ciężko, jeśli chodzi o stabilność. Oczywiście, w trakcie pisania, więc też nie robi krzywdy autorom. Czasami to się może zdarzyć przy redakcji, kiedy bardzo nam zależy na tekście, to jednak się dociśnie trochę za mocno, a to bywa bardzo taka wrażliwa przestrzeń czasami i też za to bardzo ją cenię, że czasami potrafi odpuścić i wypuścić tekst, który jest trochę gorszy, ale autor za to jest wciąż w dobrym stanie. To jest bardzo ważna umiejętność. Autorka żyje i ma się dobrze, ale słuchaj, no jednak ci muszę zadać takie poważne pytanie, bo a właśnie... A te wcześniej były niepoważne? Wszystkie są poważne, ale wiesz co, pomyślałem, że po prostu trochę moje pytanie jest takie, dokąd zmierza Dominika Słowik? Ale bo wiesz co, albo to jest moja wina, bo jestem strasznie chaotycznym człowiekiem i w ogóle ostatnio lekarka mnie wysłała na diagnozę ADHD, której jeszcze nie zrobiłam. A czytałam, że podobno po 30 roku życia zaczyna się ten burnout ADHD, wypalenie po prostu i już zaczynasz o wszystkim zapominać, więc być może po prostu masz nierówną przeciwniczkę tutaj, która nie pozwala ci uporządkować czegokolwiek w tej rozmowie. Ty nie jesteś moją przeciwniczką, tylko jesteś moją partnerką w oczywiście, rozmowie. Widzisz, przepraszam, że tak słusznie zauważyłeś. Nie wiem, czemu poszłam w takie pojedynkowe. Nie chcę wchodzić, wiesz co, też może za bardzo w wątki terapeutyczne, chociaż większość z nas autorek, tak, ma ADHD po prostu, niezdiagnozowane w dzieciństwie, można mieć tylko wysoko funkcjonujące albo nisko funkcjonujące. Ty masz wciąż wysoko funkcjonujące. Ale może właśnie ta książka nowa wynika z pewnego zmęczenia też twojego jakiegoś. Myślę, że tak. Ta książka jest pisana w bardzo dużym zmęczeniu. To w ogóle był dla mnie, myślę, najbardziej wymagający czas w moim życiu. Ostatnie 2 lata. Bardzo dużo się działo w moim życiu prywatnym, ale też w życiu zawodowym. Zostaliśmy też, a jeśli chodzi o aspekty ekonomiczne, zostaliśmy kredytobiorcami. I to jest po prostu współczesne doświadczenie, które jeśli się nie ma jakichś dużych zasobów finansowych, ono niesamowicie psychicznie odciąża. My z moim mężem przez niecały rok zajmowaliśmy się takim tematem brania kredytu, kupowania mieszkania, remontowania mieszkania, co dla nas było też takim bardzo symbolicznym też momentem, bo to był nasz największy lęk zawsze. Czy my będziemy mieć gdzie mieszkać? Czy nas będzie stać na wynajmowanie mieszkania w Krakowie? Bo one się robią coraz droższe. Nie mamy żadnego kapitału, który nas ochroni w przyszłości przed tym. Czy my się zaraz stąd będziemy musieli wyprowadzić na peryferię, a potem to już nie wiadomo gdzie? Więc w momencie, kiedy to mieszkanie kupiliśmy, to z jednej strony poczuliśmy taką wielką ulgę, że nie jesteśmy bezdomni w pewnym sensie, tak? Że to jest, mam wrażenie, że to jest doświadczenie też, które niekoniecznie na przykład rozumie pokolenie naszych rodziców, bo trochę jakby inne problemy były wtedy mieszkaniowe. A ja pamiętam, że ja przez kilka lat miałam tak, że wynajmując pokój, mój najczęściej powracający koszmar sen, z którego się budziłam, to że każe mi się wyprowadzić i ja znowu muszę szukać pokoju na wynajem. Więc z jednej strony to było takie właśnie szczęście wielkie, że nam się udało, a z drugiej strony to było tak obciążające psychicznie, że my wciąż dochodzimy do siebie i naprawdę... A co, 35 lat? Tak, no. Nie wiem, czy mogę powiedzieć gratuluję tej sytuacji. Wiesz, myślę, że tak, no bo to jest fajnie mieć takiego człowieka, z którym można wziąć zobowiązania na tyle lat i mieć takie zaufanie i pewność, że chcemy to robić i chcemy przez tyle lat razem mieszkać i... Więc tak, myślę, że gratulacje jak najbardziej, natomiast gratulacje. Życzę naszemu państwu i naszemu rządowi, żeby wyjął głowę z miejsca, którego nie chce, żeby wypikano w Trójce i zajęło się na poważnie rynkiem mieszkaniowym, bo to, co się dzieje, to jest absolutna tragedia. I tym wszystkim jesteś zmęczona, ale rybie oko, ja bym powiedział, znaczy ono nie jest zmęczone, bo ono na przykład ma bardzo wartką akcję. Myślę, chciałam, żeby to była wesoła książka i żeby była radosna. Tutaj mógłbym mieć pewne obawy, rozumiem, że to chyba też już masz taki zwrot od osób czytających. Ona nie jest radosna jednak, wiesz, to znaczy te bohaterki naprawdę się borykają. Ale jest optymistyczna na koniec, prawda? No tak, nie, ona ma pewne fazy up, żeby już pozostać przy tych sformułowaniach angielskich. Natomiast, nie, no okej, ona jest optymistyczna w tym sensie, że te bohaterki jednak walczą. I jednak udaje im się jakoś wyrwać z tego zarówno ekonomicznego, jak i każdego innego doła. Też warto jednak o tym wspomnieć, że ta Nat przecież jest też bardzo ambitną dziewczyną, która ewidentnie zmierza w stronę zostania jakąś autorką przecież, prawda? Tak, tak. To też był taki element, który wzięłam z tych powieści, które najbardziej lubię, no bo pewnie przez to, że jakby to też było moje marzenie od pewnego momentu i to jest teraz szczęśliwe moje życie, to bardzo, bardzo bliskie mi były wszystkie te bohaterki, które miały w sobie jakąś moc twórczą, ale wydaje mi się, że w ogóle jeśli jest się czytelniczką, czytelnikiem, to tacy bohaterowie są bliscy, bo po prostu dzielą z nami miłość do opowiadania, bo to zawsze jest jakaś forma opowiadania, niezależnie od tego, jaką sztuką się paramy, to jest jakaś forma przekazywania opowieści i otrzymywania tej opowieści, więc myślę, że to jest po prostu przyjemne czytać o człowieku, który dzieli z nami pasję. To wobec tego na tym byśmy już skończyli, ale ostatnie jeszcze krótkie pytanie. No to wobec tego, ja wiem, że ono jest straszne, ale mi też je zadają. Co dalej wobec tego, pani autorko? No, ja bym chciała wrócić do pisania, bo obecnie pracuję, nie w pisaniu. A gdzie pracujesz? No właśnie, ja mam takie po prostu etapy w moim życiu, że kończę książkę i potem idę pracować na słuchawkę do korpo. Jakoś tak mi się przydarza, więc obecnie pracuję na słuchawce, na supporcie w korpo znowu, ale przychodzi mi to trudniej niż poprzednio, więc bardzo bym chciała wrócić w pełni do pisania. Mam nadzieję, że to niedługo się mi uda. Mam dużo pomysłów jak nigdy. Zawsze się bałam, że to jest chyba taki lęk, nie? Że nie będziemy mieli o czym pisać, że braknie nam pomysłów. I pierwszy raz w życiu mam tak, że mam kilka pomysłów i bardzo bym je chciała napisać i nie mam na to czasu. Ja bym sobie wyobrażał powieść korporacyjną. Powieść korporacyjną też jest taki pomysł, wiesz. Ale słuchaj, jeszcze w ogóle muszę wykorzystać, że mam jeszcze głos i chciałam powiedzieć, że chciałam powiedzieć, że mam bardzo dużą podjarkę, że tu siedzę w tym studio, bo właśnie wychowywałam się na Trójce i mówiłam ci zresztą, jak tu szliśmy do studia, że w moim mieszkaniu w domu rodzinnym mieliśmy radio w każdym pomieszczeniu, łącznie z łazienką, żeby jak leciała Trójka, żeby mój tata nie mógł zgubić żadnego słowa z audycji. Więc naprawdę czuję się osobą ukształtowaną przez tę stację. To był najważniejszy medium w naszym domu, więc nie miałam nigdy okazji wcześniej być tu osobiście, bo pandemia, różne rzeczy po drodze. Natomiast jest to jakiś taki dla mnie bardzo, bardzo przyjemny moment i cieszę się, że to dotarłam pomimo maratonu. A ja w tym momencie wykonuję jeszcze pamiątkowe zdjęcie Dominiki Słowik, jej książki i mikrofonu. Tak, żebym mogła pokazać mamie i tacie. Tak, dokładnie. Ja też oczywiście się przyznaję, że na Trójce się wychowywałem i też się cieszę, że tu pracuję i zapraszam oczywiście wkrótce do kolejnego programu. Ostatnie słowo chcesz? Tak, że nigdy nie mogłam się dodzwonić do Zagadkowej Niedzieli i zawsze chciałam kubek. Dominika Słowik w pliku tekstowym. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.